بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni usiku wa tarehe 21 mwezi wa Rajab mwaka 1440, katika darsa ya risala Khuturatul Ibtida' wa Shukmul Bid'a li fadilati Sheikh Muhammad bin Sa'id Raslan hafidhahu Allah ta'ala. Tulikuwa tumeanza katika vikao vilivyopita kuzungumzia dalili za kiakili katika kusimanga jambo la uzushi katika dini. Tukafika dalili ya nne. قال الشيخ حفظه الله تعالى: المبتدع متبع للهوى. مزوشي أنا يزوى كتك ديني الله عز وجل بلا شاكة كلي جنبلك يهوكو ni kufuata matamanio ya nafsi, hawa. Lianna al-aqla idha lam yakun muttabi'an lish-shar' lam yabqa lahu illa al-hawa wash-shahwa. Wa ma'lumun ma fi ittiba'i al-hawa wa annahu dhalalun mubin. Kwa sababu kwa hakika akili ya mwanadamu ikiwa haitakuwa ni yenye kufuata sheria ya Allah Azza wa Jalla, basi haikubakia isipokuwa kufuata hawa, matamanio ya nafsi na shahwa. ومعلوم ما في اتباع الهوى. يجulikana yale madhara yaliomo katika mtu kufuata matamanio ya nafsi. Wa annahu dhalalun mubin, na kuwa hili jambo ni upotofu wa wazi. Na yasikitisha, leo utasikia baadhi ya walinganizi wakilizungumzia hili: watutumieni akili zetu, ikawa akili zitatangulizwa mbele ya nusus za Qur'an na Sunna. Na hii ndio ikawapelekea wengi kuingia katika mashimo ya bid'a, kwa sababu wamejiona akili zao ni kubwa zaidi, zaweza kufikiria pakubwa zaidi kuliko qala Allahu qala rasuluhu. Mpaka kukatokea watu wanaojiita mufakirin, watu wa fikra. Na yanifurahisha, mmoja katika wanahabari ambaye alikuwa akizungumzia da'wa ya Ahli Sunna, yule mwenzake amwambia hawa pia katika wao kuna mufakirin. Sema la, as-salafiyun ma indahum amthal haula, hawana mfano wa watu kama hao mufakirun na nani. La, innama yattabi'una al-Qur'an was-sunnah, wao wanachokifuata ni Qur'an na Sunna, akili zao zafuata Qur'an inavyoamrisha na Sunna inavyoamrisha. Si waletewa aya katika kitabu cha Allah wasema haiingii akilini, ama hadithi ya letu wa Mtume wa sallam wasema akili yangu haikubali. Na hawa ndio ikawapelekea wazushi kama yule kijana anayejiita Wasim Yusuf. Kuna baadhi ya watu wamfuata na kumsikiliza kijana mmoja Juwayhil, alikuwa akitafsiri ndoto, kisha nafikiri akalala, akamka kwenye ndoto akaanza kuzungumza mambo ya ajabu. Alikuwa akitafsiri ndoto kwenye channel fulani ya TV, akasema mimi nashuku kila kitabu isipokuwa Qur'an, hata Bukhari na Muslim pia ninashaka navyo vitabu. Vitabu ninashaka navyo. Hasi ajabu hao watu wamepandikizwa na kufara katika kuwatia shaka Waislamu juu ya yale mambo ambayo yamekubaliwa na Waislamu wote kuwa yamethubutu. Tayib, sababu yako nini? Miongoni mwa sababu alizozitoa sema kuna hadithi pale haziingii kwenye akili. Bimaana kusahihisha au kudhoofisha hadithi yaangaliwa akili ndogo ya Wasim Yusuf. Akili ndogo yake ndio yaangaliwa ili umma mzima useme hadithi ni sahihi ama dhaifu. Mfano, kuwa jua ash-shams tasjudu lillah, jua la msujudia Allah subhanahu wa ta'ala kila ninapotua, na kuomba idhni na kuamrishwa litoke upande wa mashariki, na hadithi sahihi katika Bukhari. Sema vipi jua litakwenda kumsujudia? Haingia kilini. Kwa hiyo hadithi itolewe, mpaka akaita naita viongozi wa nchi za Kiislamu na nchi za Kiarabu zitolewe hizi hadithi, maanake hadithi zatolewa na viongozi. Angalia watu, very stupid. Mtu akiwa mjinga kiasi hiki akasahau kuwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Allah asema alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wal ard, kisha kataja washams wal qamar, bali kataja wan najmu washajaru yasjudan. Basi na hizi aya pia zitoe, hizi aya pia sema vipi Allah subhanahu wa ta'ala asema washams walqamar, akataja vinavyomsujudia miongoni mwake ni washams walqamar wanujumu waljibal, tena na nyota na majabali, wakathirun minan nas, na wengi katika watu wamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe washangaa na jua pia, mwezi na jabali pia, vyote hivi Allah subhanahu wa ta'ala sema vamsujudia. Lakini hii yote imebebwa na watu kutanguliza akili zao juu ya nusus za Qur'an na Sunna, na ndiyo da'wa leo inaofanywa na baadhi ya maduati hapa Mombasa. Ndiyo ukaona mtu aingia kwenye majanga makubwa, mpaka mengine ni kufur wal iyadhu billah zumna nifaq, azungumza mtu hajui kama yuingia kwenye majanga kama hayo. Wallahu almusta'an. Yote haya yameletwa kwa mtu kuitanguliza akili juu ya nusus za Qur'an na Sunna. Akili ni ifuate Qur'an na Sunna, sio Qur'an na Sunna ziwe zitahukumiwa na akili zetu. Kile ambacho tukiona chaingia akilini tukikubali, kile kisichoingia akilini tukikatae. La. Qala Allah Ta'ala ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Ewe Daud, hakika sisi tumekujaalia wewe ni kiongozi, khalifa katika hii ardhi, hukumu baina ya watu kwa haki, wala usifuate matamanio ya nafsi na hawa, kwani itakupoteza kutokana na njia ya Allah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm alhisab. Fahasara alhukma fi amrayn la thalitha lahuma indahum. Kwa hukumu hapa ikawekwa katika mambo mawili, hakuna la tatu. Wa huwa alhaqqu wal hawa. Imma uhukumu kwa haki au kwa kufuata matamanio ya nafsi. Fahkum baina an-nasi bil haqqi wa la tattabi' al hawa. Bimaana ukiwacha haki moja kwa moja utumbukia katika kufuata nini? Hawa. وعزل العقل مجردا اذ لا يمكن في العاده الا ذلك. Kwa hiyo kule kutumia akili peke yake hakuwezekani, hilo jambo katika ada haliwezekani. وقال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. Kwa sababu ya ghafla aliyokuwa nayo kutokana na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, natija yake ikawa nini? Wattaba'a hawahu, akafuata matamanio ya nafsi yake. Usimtii huyo. فجعل الامر محصورا بين امرين. الله سبحانه وتعالى كجعليه الى جنب لمفنجيكا بين امرين، اتباع الذكر واتباع الهوى. كفواته اوتاج الله سبحانه وتعالى او كفواته متمنيه نفس ني موجه katika amawili. Ikiwa hutofuata utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi moja kwa moja utatumbukia katika kufuata hawa. وقال ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ni nani aliyepotea zaidi, ni nani mpotofu zaidi kuliko yule anayefuata matamanio ya nafsi yake bila ya uongofu utokanao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa hiya mithlu ma qabla, hi aya ufahamu wake ni kama zile za kabla yake. wa hiya sarihatun في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه. نهي آية كوازي كبيس ويولي أمبايا حتى فواتا ونغوف أليوترمش الله سبحانه وتعالى كوجواكي بس هوي أكاواني من يكفواتا هوايا نفسياكي هوايا نفسياكي hakuipeleka katika kufuata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha, akawa hakuna yeyote aliyepotea kama yeye. Bimaana kinachotakikana ni kuwa hawa ya nafsi yako ifuate yale aliyoyateremsha Allah azza wa jalla. Wa hadha sha'nu al-mubtadi' fa innahu ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah wa huda Allah huwa al-Qur'an. Hivi ndivyo ilivyo hali ya mzushi. Mzushi amefuata matamanio ya nafsi yake, hakufuata uongofu aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, na uongofu aliyoteremsha Allah ni Qur'an. Wama bayyanathu ash-shari'atu wa bayyanathu al-ayatu anna ittiba'a al-hawa 'ala darbayn. Na kile kilichobainishwa hapa na sheria, na kile kilichobainishwa katika hii aya ni kuwa kufuata matamanio kuko kwa namna mbili, na hili liko katika sunna ya Mtume sallam na katika kitabu cha Allah azza wa jalla. Ahaduhuma an yakuna tabi'an lil amri wan nahi falaysa bimadhmumin wala sahibuhu bidhallin. Mojawapo katika hayo mawili, aina hizo mbili, ni iwe hawa ya nafsi ni yenye kufuata maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo ile hadithi hatta yakuna hawa taba'an bima jitu bi, ambao baadhi ulama yuhasinuna hadha hadithi. na wengine waidhaafishe hadithi mpaka iwe hawa ya nafsi yake yafuata yale ndiyo tumilizwa nayo. Sasa ikiwa hawa ya mtu yaenda na kufuata sambamba yale maamrisho ya Qur'an na Sunna, basi hili jambo hadisi mangwi, wala mtu kama huyu hajapotea, bali ndiyo sawa. والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول. mwingine ni yule ambaye matamanio ya nafsi yake ndio anayoyatanguliza, ndio anayoyaweka mwanzo kabisa. والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى الله. نمزوشي ukimtizama vizuri utakuta ametanguliza hawa ya nafsi yake juu ya uongofu aliyoteremsha Allah عز وجل. فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. akawa ni katika watu wapotofu kabisa akijiona yeye uko katika uongofu. Wala kujiona uko katika uongofu haijamaanisha uko katika uongofu, kwa sababu kila mubtil ajiona katika batili yake yuko katika uongofu. Je, hamjasikia kuwa Firaun pia ajiona yuko katika uongofu? Eti awaambia watu wake, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad. Ya Firaun, pia wewe, wa ma ahdikum illa sabila rashad, siwaongozeni nyinyi isipokuwa katika njia ya uongofu iliyonyoka kabisa. Sasa ikiwa Firaun ambaye amefanya kufuru ya kusema ana rabbukumul a'la, na bado yeye ajione yuko katika uongofu, waonaje wewe? Kila mtu wa batin ajiona kuwa anachokifanya yuko katika uongofu. Kwa hivyo hoja si kujiona wewe kuwa uko katika uongofu, hoja iko katika ile hali halisi ulionayo. Je, ni uongofu ule unaofuata? Usiwe katika wale wayahsabuna annahum muhtadun innahum ittakhadhu shayatina awliyaa min dunillah wayahsabuna annahum muhtadun. Wao wadhania wameongoka kabisa katika yale wanaoyafanya, lakini kinachotizamwa ni hali ya ukweli ulivyo. Bali aweza kumwona yule mtu wa haki yuko katika batil, akatikisa na kichwa chake akimwona maskini yule, ah, wahabi yule, akakuita na wahabi yu, amepotea kweli kweli. Ninyi madhehebu yenu ya ajabu sana, kama unazungumza wewe kama haya, huku atikisa kichwa na kukupagaza kila aina ya majina, bali na kukudharau, sababu wana mbinu uzitumia wao. Mwanzo mtu wa sunna aitwa kijana hata akawa mzee kiasi gani? Amwambia hivi, mtu wa sunna hata akawa mzee kiasi gani ataitwa nani? Kijana. Ona hii dini inkuja na hawa vijana wa siku hizi, na huyo anayezungumza pengine umri wake amfiki Abu Hashim, akamfiki Sheikh Abu Hashim, umri wake mtoto mdogo tu. Hawa vijana wa siku hizi wanakuja na dini mpya. Sasa na yule mzee tusemaje? Lakini hizi ni mbinu zinazotumika ili waonekane kuwa ni watu wapotofu na hawakutizama katika Qur'an, kuwa hizo ndiyo mbinu pia zilizotumiwa na watu wa kabla yao walikuwa katika batil. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Tumesikia kijana mmoja akiwatajataja miungu yetu, tena yuqalu lahu Ibrahim, eti yeye pia yuitwa Ibrahim, yuitwa Ibrahim jina lake. Mwana izdiraa, yani kama kijana tu, kama vile wanavyosema leo watu wa batil. Lakini hao vijana hao ikiwa wako katika haki, haijalishi kuwa wewe ni mtu mzima au ni kijana, maadamu uko kwenye haki wewe ni mtu wa haki. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, ni vijana hao waliomwamini mola wao na Allah akawaongezea uongofu. Vijana hao na hawakuunusuru Uislamu isipokuwa vijana wa Kiislamu, lakini ndio lugha zinazotumika na watu wa batil. wakijiona wao katika yale walionayo wako katika haki na uongofu. Lakini kama tulivyotaja, haitoshelezi wewe kulia kuwa uko kwenye haki, niko kwenye haki, kuwa kwenye haki ni hali halisi ulionayo ya ukweli ndio inaoamua kuwa uko kwenye haki ama uko kwenye batil. والآية المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين. آية هذه لزتاجها زي مشاقوة كل كفوات أحكام زك الشريعة نجي أمبيلي زي مشاقولي ونجي أمبيلي. أحدهما الشريعة ولا مرية في أنها علم وحق وهدى. نجي يا كوانزا ni njia ya kisheria, na hakuna shaka kwa njia ya kisheria ni ilmu, ni haki, ni uongofu. Kwa tuona hapa hii aya imechagua kuwa katika kufuata ahkamu za kisheria kuna njia ngapi? Mbili. Njia ya kwanza ni njia ya kisheria, hii haina matatizo yote. Na katika kufuata ahkamu za kisheria kuna wengine ambao wazifuata adal hawa, sema wal akharu al hawa, fuata matamanio ya nafsi, wahuwa almadhmum, na hili ndilo lilosimangwa. Liannahu lam yudhkar fi alqur'ani illa fi siyaqi dhammi, kwa sababu hawa haikutajwa katika Qur'an isipokuwa katika njia ya kuisimanga. Walam yaj'al thamma tariqan thalithan, na hizi aya tulizosoma hazikuweka kuna njia ya tatu, la, ni moja katika mawili. ومن تتبع الآيات ألفى ذلك كذلك, na mwenye kuzifuatiliza makini hizi aya atakuta haya mambo ni kama hivyo tulivyotaja. Kwa hivyo jichagulie nafsi yako kule unakotaka kuelekea, imma ufuate qala Allahu qala rasuluhu ala fahmi salaf, imma upande wa pili uwe utafuata, waweza kuwa wafuata nas, lakini kwa hawa bimaana ile nas yuluuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu min alkitabi wa ma huwa min alkitabi, na ukaona wavunja shingo za nususi za kisheria, lazima iwe ile nas itafuata yeye anavyotaka, si uelewa walivyoelewa wale wema waliotangulia na wanaovioni, la, vile yeye anavyotaka. Yani bimaana hajali yeye kuwa ndiye wa kwanza kuja na ufahamu huo, wa kwanza kabisa kuja na ufahamu. Kwa nini? Kwa sababu ya kudai kuwa mimi nina akili yangu, na akili yangu nimeambiwa niitumie. Ndio wengine ukaona mpaka wakaika na vipindi ya swa vya redio, akili na dini. Usione akili na dini kwa ajili ya akili yako ifuate dini, aa, ni kuwa na wewe pia umpe uhuru wa kufikiria unavyotaka wewe. Na ndio maana wakaona watu waitwa mufakirun, kama tulivyotaja mwanzo, kuwaweza kukaa chini wakapiga hisabu wao, wakaona kuwa jambo fulani tukiliweka katika dini, alafu tena wajiona hawa, wajiona kweli kweli, hakuna kama wao, wakiwazungumza ahlu sunna kama watu rajuin, watu wako nyuma, wako enzi za punda na ngamia. Ndege hizo hizo pia sisi twapanda, magari hayo hayo pia sisi twapanda, si wewe peke yako. Lakini pamoja na hayo pia hatusemi kuwa akili zetu zitangulie qala Allahu qala rasulu, lakini wao wajiona wako mbele, washafika mwezini. Sema sisi watu wafi, mmoja azungumza sema watu wamechimba handaki wakaenda chini, nyi Waislamu mweza kufanya hivyo? Eti huu khatibu wamechimba handaki wakafika paka chini, sasa ndio tuchimbe mahandaki msikitini jamaa? Ha, anzeni kuchimba maandaki msikitini, kisha muingie mumfurahishe shekhe, ajue kuwa mweza kuingia chini ya maandaki. Kutafute nini kwenye maandaki? Yani mtu azungumza mambo hata akilini aingie, yani kwa sababu ajiona yana akili kubwa. Waislamu sisi tuweza mtakufa kwenye maandaki yani? Si kwa sababu tutakufa ndo tuende huko, wenzisi wapumbavu. Yaani tuchimbe mahandaki tu tuingie chini ili tukuonyeshe wewe kuwa sisi tuweza kufanya kama wao. wewe wawache waingie kwenye yale maandaki, wakatutolee nini kule chini, ankuje tumpata dhahabu alete pesa ngapi, ashika nenda tena kama panya, ingia ukitoka tu. Hafsi tanunua, si wafanyikazi wetu tu, hawa watumwa tu, waingie kwenye mahandaki, waingie kwa wapi, wakavumbue na sisi tutumia. Kuna ubaya bwana? Ama tumie lugha nyingine, sisi mabosi bwana na wao wafanyikazi wetu, onaje hiyo? Bora ufikirie hivyo kuliko ujione wewe uko nyuma eti kwa ajili ya Uislamu wako. La wallah, wallahu almusta'an. Na haya yote yamebebewa katika watu kutanguliza akili zao juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio wapelekea mfano wa huyu mwisho kufikia kusema kuwa kuna hadithi katika Bukhari haziingii akilini mwangu, haziingii kwenye akili yangu. Sio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, vipi amefanywa sihri? Mtume aweza kufanywa sihri? Sihri takhyil, hakuwa wa kwanza Mtume Muhammad sallam? Musa yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, haya na hii aya pia ingoe katika Qur'an. Si Musa ni mtume kalimullah? Eh naam, kuna anwaa as-sihr, yawezekana at-takhyili au na jambo kumbe sivyo vile ninavyoliona. Na hili limempata Musa alayhi salatu wassalam. Sasa vipi wewe wapinga tu sema toa hii basi na hii aya pia anza kutangaza pia itolewe, kwa sababu ukiwa na shaka na hii pia hii kuwa na shaka nayo. Usidanganye umma. Na subhanallah, Allah wa jamaa amewadhalilisha wa ahlul bid'ah. Wajua ila dhillatu wassagar ala man khalafa amri, ukiwa mzushi tu utakuwa mdhalilifu, ukiwa mzushi tu. Manake kila unachokizungumza chatandikwa na aya, chatandikwa na hadithi ya Mtume wa sallam, mpaka akibaki pale kama alhabal. Mtu ajua habal, yani amechanganyikiwa, mzuka, hajui anakoelekea, amepibwa ngumi za nusus za Qur'an na Sunna mpaka hajielewi. Kumbe bado ilikuwa sijaona, kumbe kuna aya nasema hivi, kumbe kuna ulikuwa waona wale muhadithun walokusanya hadithi za Mtume sallam ni wajinga, yani eti wewe na mimi akili zetu zitamfika Imam al-Bukhari? Mfano yule ameumbwa na Allah kwa ajili ya ile ilmu, sio fahamu kama wanavyosema baadhi ya ulama. Allah amemuumba kwa ajili yake ile ilmu. Sasa watu wakubambanya bambanya bwana, watu magugul magugul, utafika wapi wewe kwa mfano wa watu kama wale? Kisha utie akili yako useme hii, yani wewe wafikiria katika akili yako, huyo al-Imam al-Bukhari hiyo hadithi ya kuiona aseme kwa hii katika akili yangu haingii. Mfano yani uje wewe mwaka 2019 ndio umeona katika akili haingii, basi hata simu pia kuzungumza katika akili haingii, kidude hakina waya, hakina lolote, wazungumza na mtu yuko sijui wapi huko. Nakumbuka mzee mmoja mtu mzima tumekwenda naye umra, kati mmoja akaniambia, hebu mwanangu nipigie simu nyumbani, akanipa namba, kampigia, akaenda kazungumza. We alivokata ile simu, ah, mambo ya ajabu haya, hivi nazungumza na mke wangu kama yuko hapa? Asema hivi, maana haingia kilini kwa wazee, hivi tuko Saudi hapa? Haamini. Naambia tuko Saudi, tumepanda ndege na nazungumza naye hivyo hivyo, na hakuna waya hakuna waya. Uliza maswali yake, anichekesha maskini. Ikiwa ni akili, basi kuna mengi sana waweza kuyakataa, lakini yafanya kazi, sio? Allah musta'an. Qala al-mubtadi'u ghafilun an anna al-uqula la tastaqillu bi masalihiha. Maneno mazuri sana. Mzushi yuko katika ghafla kuwa akili haiwezi kusimamia peke yake maslahi yake, yani bimaana lau kama mwanadamu atawachwa hivi hawezi kujua maslahi yake mwenyewe. Na hili jambo nyinyi mwaliona, kwa wale wanaotunga kanuni ambazo si sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, namna gani inavyowagonga. Ukamwona ile kanuni ameitunga, kwa mfano katika haki za binadamu tuondoe jambo la mtu anayeua kuuawa, mfano sababu ni haki za binadamu. Kwa mtu akaenda akaua watu 100, watu 200, kisha kikamatwa, waambiwa huyu kwa ajili ya haki za kibinadamu. Kwani wale waliokufa 200 wale hawana haki wale? Huu ndio na haki huu, muuaji huu. Wale waliodhulumiwa hawana haki? Sasa tizama akili ndogo ya mwanadamu ilipomfikisha. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipotoa sheria yake kuwa an-nafs bin-nafs, akiua wao, akiua au wawe, ingelikuwa akiua au wawe, basi ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, watu wengi wangebaki hai, kwa sababu yule anayetaka kwenda kuua akiona mwenzake amefanywa nini hawezi kukaribia. Ni mwasema nini? Mwataka kujua hukumu ya Allah ina athari. Ikiwa Allah atakujalia kwenda katika miji mikubwa ya Saudia, ukasikia leo kwa tekelezwa kisas, mtu ameua yuwauawa, nenda uwanjani ukachungulie, nenda kachungulie. Utaletiwa mtu pale amefinikwa kichwa na nini, alafu jamaa jana upanga, kisha ageuzwa hivi kichwa changalia chini, kichwa kama mpira chazunguka titi titi, damu za ruka zile. Wacha kufikiri, sijui kama mwanzo utakula siku hiyo, maana kiwa yafanywa baada ya Jumaa mara nyingi, yani baada ya kama hujala, basi sijui kama utakula siku hiyo, na kama ushakula waweza tapika pale, kama hujazoea kuona vitu kama vile utatapika pale. Alafu wafikiri watoka vipi? Watoka huko mfunga mikono hivi, watia mkono mfukoni. Kwa nini? Waogopa sije nikagusa mtu nikamuua hapa. Na mimi pia nkenda. Utatia mikono mfukoni hivi. Mtu akija karibu, hebu sije kawa na ugonjwa wa moyo tu huyu, nikamgusa hapa ikaleta balaa. Nini? Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Moja tu. Amani yatanda kila mahali. Kwa nini? Ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Allah ndiye anayejua maslaha ya huyu mwanadamu. Akili yake haiwezi kumpa maslaha yake. Akili yake ikikatini akifikiria atafikiria ujinga tu. Kwa sababu yeye ni dhalum jahul. Innahu kana dhaluman jahula. Kwa hivyo atafikiria mambo ya kijinga, mambo ya dhulma, mambo ya kadha, ndio yatapita kwenye nafsi yake. لأنه قد علم بالتجارب والخبرة أن العقول غير مستقلة بمصالحها. نجامبو لجوليكانا كو تجارب كو experience كو مجاربيو نخبرة كو أكيلي هزيوزي كو سماما بكياكي كتك كجوا مصلحياكي استجلابا لها يعني كفوتا لمصلح ikawa itaketi chini ijue kuvuta maslaha gani, kifanye hivi itakuja maslaha gani, hajui. Au mafasidiha istidfa'an laha, au kujua yale yanaoharibu ili kuyazuia. Li'annaha imma dunyawiyya au ukhrawiyya. Kwa sababu maslaha yako namna mbili, imma ni maslaha ya kidunia au ni maslaha ya nini, ya kiakhira. Fa amma dunyawiyya, ama tukija kwenye maslaha ya kidunia, فلا يستقل بإدراكها على التفصيل البتة لا في ابتداء وضعها أولا ولا في إدراك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في اللواحق. لماذا؟ قال لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى. أكيلي haiwezi kusimama peke yake kudiriki kwa tafsili kabisa mambo ya kidunia. si katika kuanza kwake ili wadhi yake mwanzo, wala kudiriki yale ambayo yaweza kutokea njiani wakati anapofanya lile jambo. Kwa hivyo kwa yale yaliyotangulia ama yatakayokuja mbele, binadamu hajui katika mambo ya kidunia, kwa sababu aslan yale mambo yale kutokea aliyemfunza nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Falaula amanna Allahu ala al-khalqi bibi'thati al-anbiya'i lam tastaqim lahum hayatun. Wallahi, lau kama Allah hakutuneemesha sisi na kuletea fadhila ya kutumiliza mitume, basi maisha yasingenyooka ya mwanadamu. Wala jarat ahwaluhum ala kamali masalihihim, wala hali zao zisingepitia katika ukamilifu wa maslahi yao. Wa hadha ma'lumun bin nadhari fi akhbari al-awwalin wal-akhirin, na hili jambo lajulikana kwa kufuatiliza habari za wale wa mwanzo na walio kuja baada. Wewe angalia maisha ya kidunia wanaoishi nao makafiri, kama wanyama tu. Hata maisha ya kidunia waishi kama wanyama. Hata wale wanaosema wajua mambo ya dunia, Allah subhanahu wa ta'ala sema ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya, hawajui chochote, wajua dhahir tu ya maisha ya dunia, mpaka wafunzwe pia namna gani kupeleka maisha yao. Wa amma al-masalih al-ukhrawiyya, ama tukiangalia maslaha ya kiakhira, fa ab'adu an majari al-ma'qul min jihati wad'i asbabiha wa hiya al-ibadat mathalan, na hapa ndio mbali zaidi kuwa eti akili yaweza kufahamu, haipiti kabisa katika akili, haswa katika ule upande wa zile sababu zilizowekwa nayo nini, ibada mathalan. Fa inna al-aqla la yash'uru biha 'ala al-jumla fadlan 'an al-'ilm biha 'ala at-tafsil. Law kama kiumbe atawachwa tu hivi hivi, hata haisi kama kuna ibada takana zifanye, akawachwa tu hivi hivi al-fitra, ataishi tu kama mnyama, hajui kama ana jukumu la kufanya nini ibada. Je, atajua tafsiri ya ibada bila ya kutumliziwa mitume? Eti kwa akili yake tu atajua tafsiri, kwa natakana ni swali hivi, nifunge hivi, hawezi kujua. Fa'ala aljumla al'uqulu la tastaqillu biidraki masalihiha duna alwahi, kwa ujumla ni kuwa akili haziwezi peke yake kudiriki maslahi yake bila ya wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falibtida'u mudadun lihadha al-asl, kuzua katika dini kwenda kinyume na hii asl na msingi huu. Li'annahu laysa lahu mustanadun shar'iyyun bil fardhi fala yabqa illa madda'uhu min al-aqli, kwa sababu yale wanaoyafuata wazushi hayana mategemeo ya kisheria, hakuna maegemeo yote ya kisheria. Entufaradhia ibada yote ya kizushi, ukamwambia hili jambo umelitoa wapi? Hana dalili. Qala Allah wala qala rasuluh. Kwa hivyo hakukubakia isipokuwa madai ya akili zao tu. Falmubtadi'u laysa ala thiqatin min bid'atihi an yanala bisabab al-amali biha ma rama tahsilahu min jihatiha fasarat kal'abath. Mzushi mwenyewe hana uhakika yeye, yule aliyezua na ile bid'a yake, kuwa atapata kwa sababu ya kufanya bid'a kama ile kile anachokilenga katika upande wa bid'a kama ile. Kwa hivyo ikawa ni kama mchezo. Kwa mfano, uweza kumwona mtu afanye uzushi, ule uzushi anaoufanya yeye ukichunguza vizuri ndani ya nafsi yake, hana hakika kuwa atapata thawabu ama hapati, yani ana shaka, kwa sababu hakuna mustanadi ya qala Allah qala rasul. Atakuwa na hakika yule ambaye ataambiwa hili jambo ni ibada, qala Allah qala rasul, na mara nyingine watajua mpaka ajiri yake nini, mwenye kufanya hivi atapata ajiri. Hadithi hapa, aya jamaa pija maulidi kulikweli, katika kijasho ambiwa haya haya umetoa wapi? Eh, wajua wajua wajua anza falsafa sasa. Yamethubutu kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Hayakuthubutu lakini wajua. Sasa wewe una uhakika gani kwa hilo jambo kilifanywa utapata thawabu? Amin utapata thawabu kwa sababu hana uhakika, mwongo huyo. Atakutia kulia na kushoto, mwongo. Hana thika na nafsi yake kuwa atapata thawabu. Kwa hivyo ikawa uzushi ni kama mchezo, na ni mchezo kweli. والأدلة النقلية والعقلية في ذم البدع عامة لا تخص بدعة دون بدعة نهيز دليل زنقل قرآن نسنة نآثار السلف ندليل زاكيل كتك كزيسمانغ بدعة ندليل عامة زيل زوينية ولا هزيخص بدع فلان بسنا نينجين ولا تتعلق بمحدث دون محدث هزي كفنغمانا نوزوش فلان بسنا منجين ولذا فقد أفادت الأدلة عموم الذم سبويو هزي دليل زي ما تبقى فايدة يكويني كل كسيمانغا كلا أين بدعة نمينا شنغا كنا باذي مبتدعة اتيه أزوا كتك دين كيشا كيامبيو هين بدعة ليت دليل شونا أمينا سماو ولا جمارونغ نفتا جبانغ اتي يتكويو مبي دليل kuwa ile ni bid'a. Hujafahamu vipi? Dalili anayotaka yeye iseme kwa mfano innal maulida bid'atun. Kwa mfano. Hiyo ataka dalili hiyo. Sasa ukimwambia dalili fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Haitaji wapi? Elewa? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هنا أجنا دليل هايكوتاجو هكو ناني ميليو أكوان بيوهو أمبي دليل بمعنى صريح كنا موجة لنبي يثيمو نكمبوكا نكو تنزانيا سكو موجة ساسا هو بوانا يكون الشيخ لكي موجة عام tumezungumza hapa mpaka akakinaa akasema kweli ile jambo lina dalili lakini ngoja nitamfuata shekhi wangu ambaye amfuate shekhi wake kanipigia simu ajifanya kiarabu kingi si eti yazungumza kiarabu kiswahili kiswahili lakini zile herufi azigeuza kama kiarabu kama useme hapa nataka kusema hapa kiswahili sema hapa hivyo yani Asemaje? Mimi nataka kukuuliza swali. Kuna dalili sarih inayosema kuwa maulidi bid'a? Sarih, waelewa maana sarih? Ngambe sikiliza. Kuna dalili sarih inayosema kulagati haifai. Ama sarih inayosema kuvuta sigara haifai. Wajua naambia nini? Nishaelewa akakata hapo hapo simu. Sina lazima kukuambia nini maana ya sarihu. Wewe ushanielewa na kusudia nini? Nipe hadithi ya maana sarih inasema kuwa kuvuta unga haifai. Brown sugar ile haifai. Aya imekuja innamal khamru haikuja innamal brown sugar. Innamal khamru wal maisir imekuja hivyo, atakwambia hivyo. Haikutaji. Kwa hivyo mtu akwambia wewe nipe dalili kuwa hii ni bid'ah. Sikiliza nikwambie jawabu. Mtu akikwambia nipe dalili, mwambie si mimi wa kukupa wewe dalili, ni wewe ndio unipe mimi dalili. Kwa nini? So mimi nimetizama katika Qur'an na Sunna, sikuona dalili, ndio maana nasema halimo hili. Sasa wewe unaelifanya, pengine umeona kitu mimi sikuona. Sasa nionyeshe wewe sasa. Hapo ndio utajua kumbe anayesema huwa bubu. Huwa hana jawabu baadaye. Mimi mmetizama Qur'an na Sunna sikuona hili jambo nalifanya. Wewe unailifanya, pengine umeliona, haya nipe dalili. Sasa ndio uje pale, lete dalili sarih inaosema kwa hiki kitendo unachokifanya ni ibada. Sasa jambo la ibada sina mchezo. Asli katika ibada ni tawakuf. Usimame mpaka ije dalili. Ikija dalili basi itatendewa kazi. Hakuna dalili basi lile jambo haliwezi kuwa ibada hata siku moja. Ndio pale tuaregia kwa maneno ya Sheikh Abdullah Al-Farsi rahimahullah, usiwe panya bwana, kikombe kishajaa wewe mimi na maji wa kusudia nini wewe? Unataka kumwaga maji tu? Fanya israfu. Nyumba ishajengwa ishakamilishwa, wewe toboa toboa, wanyafura nyafura. Panya bwana. Kwa usiwe panya wewe. Muislamu usiwe kama panya. Dini imekamilika basi wewe ridhika vile vile ilivyo, itekeleze kama alivyokuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na hapa pia yaja jambo lingine la ajabu kwa mubtadi'a. Wamenyimwa utamu wa sunna katika nyoyo zao kwa sababu ya uzushi na uzua. Tizama mubtadi'a. Kwa mfano, nitawapa mfano ambao mimi pia umenipata. Siku moja tulikuwa kwenye karamu. Tumealikwa mahali. Kawa kuna mtu mzima mmoja. Yaani katika wale walioathirika na bid'a. Akawa ameshika kikombe cha maji kwa mkono wa kushoto, yuano. Kambia afwan mzee, afwan. Tumia mkono huu. Kaniambia, kwani hivi nyinyi mshafanyia kazi sunna zote za Mtume wa sallam? Nakuuliza wewe, ushafanyia kazi sunna zote? Nikamwambia sikufanyia zote, lakini hiyo ya mkono wa kulia naifanyia kazi. Hiyo moja ya mkono wa kulia sitaki kuiacha. Kwa ni wajibu wewe unwe kwa mkono wa kulia, usibadilishe mkono. Sasa ikiwa nyinyi muamini kuwa hatuwezi kwa upungufu tulionao kutekeleza sunna zote za Mtume wa sallam, kwa nini tuzuie bid'a? Si mwanzo tuanze zile ambazo ziko tuzimalize? Na hatuwezi kuzimaliza, basi tushikamane na sunna ya Mtume wa sallam. Tusiende kutafuta mengine ya ziada wakati ya asli yenyewe hatujayatimiza. Kwa nini utafute mengine wakati lile ambalo lipo katika sheria bado hujalimaliza? Na wewe wakiri hilo, bali wakereka ukimwona mtu afuata sunna. Na katika maneno ya kejeli unayoyatoa, wamwambie mtu wa sunna, kwani wewe umefanya sunna zote hata waniamrisha hiyo mimi? Kumbe wajua kuwa hatujafanya sunna zote, kwa nini uzue? Umefuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Sheikh hafidhahullah ta'ala hapa akaweka mbele maneno mazuri akisema, wal bid'u kulluha dhalalatun wa zayghun. Na bid'a zote ni upotofu. Zote ni upotofu na kupinda. Washu'mu lahiqul mubtadi' washu'mu lahiq al mubtadi' halan wa ma'alan. Nashari itampata mzushi imma sasa imma baadaye, lakini ile shari itampata. Wa shu'mul bid'i ala wujuh, nashari iliyoko katika bid'a iko katika wajhi mbalimbali. Hiya, kisha akaanza kutaja wajhi mmoja baada ya mwingine katika wajhi unaoonyesha shari inayopatikana katika uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akianza na alwajhu alawwal. Alwajhu alawwal anna albid'ata la yuqbalu ma'aha 'amalun. Bid'a haikubaliwi amali yoyote ikiwa imesuhubiana ndani yake na nini? Na uzushi katika dini ya Allah azza wa jalla. Na haya tutakuja kuanza kuyazungumzia biidhnillahi ta'ala kuanzia kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.